Zespół już w aucie udał się na zasłużony, aczkolwiek krótki odpoczynek. Serdeczne pozdrowienia od całego zespołu. Jak wyda trzecią płytę, ustaliliśmy, że parę egzemplarzy nam podeśle. I w związku z tym jest na co czekać. Trzymamy kciuki. Tymczasem, jeśli chodzi o nazwę zespołu, bo mamy prośbę, by ją przypomnieć i jak się pisze, też jest pytanie, odpowiadamy Arstidir, A-R-S-T-I, D, cokolwiek fikuśne, takie typowo islandzkie, i R. Myślę, że prosto. A mamy też już kurendę, którą dla nas sporządził Jachu z Lublina i w związku z tym sięgamy po nią teraz. I co czytamy? W dniach od 8 do 10 maja w Toruniu odbędą się Juwenalia Słowiańskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które w tym roku rozpocznie koncert Percival Schuttenbach. Swój udział w Juwenaliach potwierdziły również zespoły Żywiołak i cała góra Barwinków. 7 czerwca w klubie Dragon w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Dragon Folk Festu. O główne trofeum konkursu, czyli Złotą Fujarę, można zawalczyć, czy mogą zawalczyć zespoły lub soliści grający muzykę z szeroko pojętego nurtu folk, world i etno. Termin nadsyłania tych materiałów to do 9 maja, czyli do Dnia Zwycięstwa. 27 września w Warszawie klub Stodoła Omnia, 27 listopada koncertem w Krakowie trasę po naszym kraju rozpocznie szwajcarski zespół Elwaiti. Gośćmi specjalnymi trasy będą formacje Arkona i Skalmöld. O proszę, z Islandii właśnie. 28 listopada w tym samym składzie wystąpią w Warszawie, a 29 też. W trójkę zagrają w Szczecinie. Szczegóły odnośnie powyższych trzech koncertów wkrótce. A my teraz powracamy do muzyki i tym razem Powerwolf. Saturna luna, Tak, zapewne budzi się wiosna w Islandii, pękają lody, wyją wilki, a u nas 18 prawie już minut po godzinie pierwszej i po mini koncercie, mini recitalu powracamy do stałych punktów naszych osobliwości, czyli do czytanki. Ponieważ mamy rok Kolberga, sięgnęliśmy po jedną z legend, których jest u niego bez liku. Wydaje mi się, że ta akurat pochodzi z Chełma, co dla nas nie jest informacją aż tak ważną. Myśliwy z Bożą Wolą, tak się nazywa to opowiadanie. A korzystając z tego, że Małgorzata jest z nami nocną porą, by się nie nudziła, zagoniłem ją do czytania. I właśnie sobie myślę, zobaczymy, jak sobie poradzi. Zwłaszcza, że o chłopach to będzie. Jeden chłop miał syna, który go nie chciał słuchać. Dał go do szkoły uczyć. Lecz ten uciekł ze szkoły do ojca. Ojciec twarzy na niego. Czegoś się synu nie uczył. On gada, że ja nie będę w szkole. I zaczął w domu płakać. Miał ojciec byka, a ten syn pasł go i prosił Boga, by był myśliwym. Gdy pacierz mówił, Pan Bóg zesłał janioła z nieba. Janioł go się pyta, czego ty się tak szczerze modlisz do Boga? Ja się modlę, żebym był myśliwym. Anioł mu powiedział, na tobie strzelbę i trzy psy. Tego maluśkiego, czarnego będziesz miał gończym. Drugi będzie czujny, że go nikt nie struje. Trzeci będzie mocny, nie da się nikomu zabić. Wziął te trzy psy i poszedł w las. Anioł zajął byka, gończy piesek wygnał zająca, on go zabił, oporządził, dał psom po troszku i sam zjadł. Idzie po lesie 40 lat, a nie spał nic. O milę dalej zobaczył, że się świeci w chałupczynie. Pójdę ja tam na noc. 40 lat poluję, jak dzień, tak noc, a nicem jeszcze nie spał. Do tej chałupki wstąpił i prosił się na noc. A tam nie było jeno stara matka. Ona do niego rzekła, tu moi synowie przyjdą z lasu i zabiją cię. Oni są rozbójniki. A on powiada, ja na to nie pytam. Położył się spać za drzwiami i przyszli ci synowie, których miała 24, a 25 był gospodarz. O, i tutaj przerwiemy. Tak sobie myślę, patrzę na państwa, którzy na naszym facebookowym profilu przepraszają, ale są tak zmęczeni, że już idą do łóżka, że mogliby brać przykład z naszego bohatera, ile tam 40 lat w ogóle nie spał. To jest zawzięty słuchacz Trójki nocną porą. Za chwilę powrócimy do opowieści, bo 40 rozbójników, nie, 24, ale też nie przelewki. Troszkę muzyczki i powracamy. Thank you. Zespół poszedł, a pomyślałem sobie, że nie, chciałem ich zapytać o najbardziej dziwne okoliczności, w których grali, bo występowali chociażby na dworcu kolejowym teledysk z tego występu obejrzało ponad 1 000 000 osób w ciągu miesiąca. Jest to imponujący wynik i był to zespół, który można było o najdziwniejsze miejsca spotkać. Na przykład gdybym wszedł na dworcu kolejowym do męskiej toalety i usłyszał pięknie zestrojony kwintet męski z nadpisuarów, zdziwiłbym się bardzo. A tak, a propos pisuarów, nocną porą muszę powiedzieć, że nie bywasz w takich miejscach, w związku z tym nie wiesz, kieruję te słowa do Małgorzaty, że w wielu sytuacjach grywają melodyjki. I oprócz lambady, która była swego czasu w muzyce pisuarowej przebojem, zauważyłem, że drugim hitem jest Dla Elizy Beethovena i sobie pomyślałem, że gdyby Beethoven wiedział, że dla jego ukochanej ta miniatura upadnie tak nisko i będzie odgrywana w pisuarach, to nie wiem, czy by się ucieszył. To po pierwsze, a po drugie się zastanawiałem, czy Zaix nie ściga i tantiemów nie powinni płacić ludzie, którzy zarządzają tymi przybytkami, bo jak wiadomo, pekunia no nalet. No, ale było przy następnej płycie, przy następnej okazji zapytamy zespół o takie drobiazgi, a teraz powracamy, bo sytuacja robi się gęsta w naszej kolbergowej opowieści. Ten przyszedł do domu i mówi do gospodyni: gdzieś się tu jakaś dusza surowa śmierdzi. A ona do niego: jakiś podróżny przyszedł i położył się spać. On zaś powiada: my tu mu bal sprawimy. Dawaj, moja żono, najmilejsza kolacyję. Zjedli kolacyję, a potem poszli po niego brać go i zgubić. Posłał czterech po niego, a ten pies najmocniejszy wszystkie cztery zajadł i złożył na kupę. Ten stary dziwuje się, że tamtych nie ma. Posłał pięć na nowo. Pies czterech zajadł, piąty uciekł. I gada do gospodarza. Tamtych nie ma, pies ich zajadł, a ja uciekł. Posłał wszystkich po niego, żeby go przynieśli, a ten śpi i znów pies zajadł wszystkich, co ino byli, i złożył na kupę. Na drugi dzień w południe pobudza się ten myśliwy. Gospodarz woła do niego: niech pan wstaje. Ten odpowiada: ja już myślę o tem. Prosi go gospodarz na śniadanie, a ten mu odpowiada: ja jeszcze nie myty. Dał mu gospodarz wody umyć się i mówi do niego: proszę na śniadanie do siebie. A ten powiada: jak moje pieski pójdą, to i ja pójdę na śniadanie. Proszę, niech i pieski idą. Tak złodziej odpowiada. Kazał swojej żonie ugotować turcizny z kawą, a dla siebie dobrej kawy, by razem obydwa pili. Obydwa wraz do stołu siedli i rzekł do niego gospodarz: pij pan. Wziął myśliwy szklankę w rękę i woła psa, żeby powąchał, czy wolno pić. Pies kręci głową, żeby nie pił. Ten wziął tę szklankę, postawił na stole i powiada do gospodyni: czegoś szklanki nie wyczyściła, i cisnął na ziemię. Dała inszą szklankę, nalała tej kawy, co swemu mężowi. Ten znowu psa woła i pyta się, czy wolno pić. Pies kiwa głową, że wolno. Potem sam się napił troszkę i dał psom. I chleb cały położyli, znowu woła psa, czy wolno jeść. Pies mu znowu każe, ukroił, sam kawałeczek zjadł i dał psom. Potem woła na gospodarza: ja ci zapłacę za śniadanie. A gospodarz powiada: ja nie potrzebuję, żeby mi pan płacił za śniadanie, tylko mi pan sprzedaj tego wielkiego psa. Myśliwy odpowiada: ja psa nie mam na sprzedaż, on mnie obrania. A gospodarz mówi: dam ci 200 złotych, a sprzedaj mi go koniecznie. A on mu odpowiedział: lepsze pieniądze u pana, a mój pies lepszy u mnie. Daje mu gospodarz 300, żeby mu koniecznie sprzedał. Ten się złakomił na pieniądze i sprzedał. Gospodarz potem powiada: dam ci taką piszczałkę, że jak świśniesz, to się diabły zlecą do ciebie i będziesz z nimi rozmawiał. Potem wzięli tego psa, uwiązali na trzech łańcuchach i wsadzili za 10 drzwi żelazne i wszystkie pozamykali. Wtedy odzywa się do niego gospodarz: twój pies zabił 24 luda, a teraz będzie twoja śmierć. On się zaturbował i rzewnie zapłakał: co ja za głupi, żem tamtego psa sprzedał, co on mnie obraniał. Zaczął płakać, a wszystkie drzwi pootwierały się, pies przyleciał do niego i zajadł tego gospodarza i gospodynię i na kupę złożył, a ten został sam w tym domu gospodarzem. No proszę, taki pies, co obrania, to jest, ja wiem, obraniak. Ale patrzę, że u mnie jeszcze do tego nie doszło, żebym pytał psa o pozwolenie jedzenia, więc Watson, dobrze, że śpi o tej porze i nie słucha osobliwości. Natomiast co do muzyki, która przerywa nam tę opowieść, to Hypnoz, grupa, która występowała przed Amon Amarth na koncercie warszawskim, na który się wybierałem jak sójka za morze. W końcu jak trafiłem do progresji, okazało się, że progresja się przeniosła i zanim trafiłem do tej nowej, okazało się, że już było po koncercie już nie tylko Hypnoz, ale i Amon Amarth. Także obszedłem się smakiem, ale Czesi dają radę i chyba mają taką piszczałkę, na której jak się gra, to diabły co robią? Przychodzą i można z nimi pogadać. No właśnie. No więc posłuchajmy. Pytanie. Tymczasem padło, coś to za grupa grała między pierwszą a pierwszą pięć, bo przypominało to Burzuma Tom Head. I miało przypominać, bo to właśnie było to, a grupa, która grała, to Aquarius, o której niewiele wiemy, poza tym, że przysłała nam płytę wydaną przez Farga Music i wydaje mi się, że to jakieś rosyjskie wydawnictwo. Tyle, jeżeli słuchacz chciałby odkopać takie rzeczy. Ale powracamy do historii, bo to o psach rzecz się dzieje, rzecz ważna. Kolberg, przypominam, rok kolbergowski, a zatem lektura na czasie. Potem poszedł on na spacer. Idzie po lesie, nadybał, że diabeł pali. Ten go się pyta, co ty tu robisz? A diabeł mu odpowiada tak. Jechał tu raz pan drogą, jechał na cztery konie. Ja pod nim błoto zrobił, że nie mógł wyjechać. Aż ja mu wtedy mówię, daj mi to zapisać, co ty w domu masz, a o tem nie wiesz. A ten pan mówi mi tak, co mi szkodzi zapisać to, o czym nie wiem, a był pół roku w drodze i zapisał mi to, a jemu żona była w połogu, miała dziewczę, a on o tem nie znał i zapisał mi swoją ręką. A ten myśliwy mówi do diabła, żeby jemu dał ten papier. Ten mówi, ja nie dam. Myśliwy koniecznie prosi, żeby mu dał. Ten mu dał. Idzie on dalej i zapomniał o swoim domu. Idzie akurat ta córka tegoż pana, załamuje ręce, płacze. Co mój ojciec nieszczęsny zrobił? Począł ten myśliwy do tej córki mówić. Cicho, cicho, on do ciebie nie będzie nic miał. Ten diabeł, ja mu pismo odebrał, ożeni się z tobą. Ona myślała, że to diabeł idzie, a teraz się ucieszyła i przystała z ochotą. Miała jedwabną chusteczkę, rozdarła na połowę, z nim się podzieliła. Miała złoty pierścień, rozłamała, dała jemu połowę, drugą sobie zostawiła. Miał jej ojciec szewca, ten poszedł za nią, chciał widzieć jej śmierć. Ona się wróciła do ojca i to pismo wzięła z sobą, a ten szewc woła za nią – powiedz ty ojcu, że ja cię od śmierci obronił. Jak tak nie powiesz, to cię zabiję. Więc poszła z nim do domu i tak powiedziała. Ten ojciec stary gada, że wesela nie będzie aż za rok. Przyszedł rok, już wesele robią z tym szewcem, a myśliwy w lesie. Pies do niego przemówił, twoja żona, co się od śmierci uratował, idzie za mąż. Ten się pyta, czy daleko stamtąd tu? Pies gada, że 100 mil. Pyta on się, czy my tam na jutro przyjedziemy? A pies mu powiada, my jeszcze dzisiaj przyjedziemy, na wieczór. To musiał być Wilczek czechosłowacki, bo tylko Wilczki tak biegają chyżo, że mogą tyle mil w takim czasie pokonać. Ale porzucamy ten wątek i tym razem sięgamy po płytę. Przeleżała całkiem długo. Nebel Hexe. squashed fly. You mean nothing. You mean nothing. Powoli zbliżamy się do końca osobliwości, a jeśli chodzi o juwenalia toruńskie, to oprócz Persifala, jak pisze Małgorzata, i Żywiołaka, będą równie osobliwe Laocha, także Acid Drinkers. No i juwenalia będą słowiańskie. Chciałam się przebrać za światowida, ale koleżanka powiedziała, że to kiepski pomysł. Sądzę, że w Toruniu akurat lepiej się nie przebierać za światowida, bo no właśnie, lepiej nie kusić licha. A propos kuszenia licha, mamy naszą opowieść, która zbliża się nieubłaganie do końca. Przyjechali w wieczór. Ten myśliwy na psie prosi się na noc do jednej chałupy, a szewc nakazał całej wsi, żeby żadnego podróżnego nie nocowali. Więc gospodarz w chałupie mówi: tu nie wolno nocować. Ten nie chce ustąpić. Dali znać do policjanta. Policjant przychodzi i mówi: chodź do pana. Ten odpowiada: taka droga pana, panu do mnie, jak mnie do pana. Poszedł drugi policjant po niego, a ten mu gada: żeby was przyszło 20, to mnie stąd nie weźmiecie. Pan się z tego zaturbował. Co to za jeden jest, co takie grube słowa mówi? I na drugi dzień pan jedzie po niego na 4 konie, prosi go do siebie, a on mu powiada: jak moje pieski pójdą ze mną, to i ja pójdę. Proszę i z pieskami. Wylazł na bryczkę i pieski koło niego, a tu jego córka czeka na niego i powiada: tato, ten mię od śmierci uratował, a tamten cygan. Dopiero ten myśliwy tak powiada do szewca: pokaż swój znak. A szewc odpowiada: ja nie mam żadnego znaku. Myśliwy miał połowę obrączki i połowę chusteczki, i ona miała, i wraz się zdało. Poszedł ten myśliwy z nią do ślubu, ożenił się, a szewc płacze, że cyganem został, i poszedł het. Ten myśliwy poszedł raz do lasu na spacer z psami, a te psy wszystkie mówią do niego: tyś się ożenił, to już nam teraz karki pościnaj. A on rzewnie zapłakał i powiada: wyście mnie wiernie służyli, a jakbym wam teraz karki ścinał? Jak ty na mnie zetniesz, mówią psy, to my tobie zetniemy. Na sam przód położył kark na pniaku ten mocny. On mu szablą oderżnął, potem drugi i trzeci. Jak ich pościnał, wszystkie dostały skrzydeł i do nieba poleciały, bo to były dusze. Ten myśliwy był potem dobrym gospodarzem. Takie rzeczy. Martwi mnie ten szewc, co został cyganem, bo to w przysłowiu było, że szewc zawinił, a cygana powiesili. Coś na rzeczy najwyraźniej było. Takie opowiadanie dedykujemy szczególnie Olkowi ze Oświęcimia, który w schronisku pracuje. O, takie rzeczy i na koniec pogańsko i folk metalowo Hyde Folk. Jump! van heen en ver zijn wij gekomen en keren nu terug naar het Saarse land. Kolejna opowieść Tomie Kolberga, Zdobycie królewny z trzeciego piętra. I to bez windy jeszcze w tym czasie, ale porzucamy na razie ten zbiór, powrócimy do niego za tydzień. Myślę, że da się namówić Marcin Rumiński, który miał być gościem dzisiaj. Najwyraźniej zapomniał, ale może za tydzień wpadnie i poczyta nam. A tymczasem kończymy już osobliwości muzyczne, bo już niedługo ciemna strona mocy. Sterk. Ik was zo'n knielen, niet voor franken of de kerk.